Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Danskernes aktiedarling Novo Nordisk tager i øjeblikket mod regnskabstal for de største konkurrenter i går, franske Sanofi, og i dag amerikanske Eli Lilly. Vi flytter derfor lupen over på medicinalindustrien, blandt andet, og det gør jeg her i studiet sammen med Christoffer Wold. Godmorgen, herr Wold, og velkommen til. Godmorgen. Du har fået gang i kurvene, det er dejligt at se. Lidt senere, der får vi også John Stihøj fra Aktieinfo med på den varme linje. Men lad os lige få det aktuelle marked. Christoffer Wold, jeg kan se, når jeg kigger op på det danske, vi er lidt i minus, og det er Vestas, der trækker ned. Ja, hvis vi ser på det danske marked, så er vi nede, det er en sur morgenstemning her, minus 0,4%. For danskerne er det lidt task her, og vi har SAS, som er nede med minus 2,8%. Vi har Vestas, som er nede med minus 2,3% efter et dårligt regnskab for Siemens. Hvor ved du det fra? Du er teknisk analytiker? Jamen, jeg læste den lille smule. Gamesa, Siemens Gamesa, ude med regnskab her til morgen, og det så lukken ud, og Lufthansa lige så det, du ret i, og den tager vi med John Stihøj lidt senere. Mm. Og ellers så har vi DSV, som ligger stort set uændret, og i toppen har vi Gyldendal og Gyldendal og ja. Jyske Sparekasse. Så ja, det er en negativ morgen, og hvis vi ser på det tyske marked, så ligger det stort set uændret. Hvis vi ser på Norge, så er vi også nede med minus 0,4%. Så det er en sur morgen i dag, og vi afventer stadigvæk i morgens rentemøde for Fed. Dag, at de samles, at det begynder i den amerikanske centralbank. De skal tale renteniveau i den amerikanske økonomi, og så i morgen onsdag kl. 20 dansk tid, der får vi så at vide, om den amerikanske centralbank kommer med den her rentenedsættelse. Det er forventet, at det er på 25 basispoint, altså 0,25%. Donald Trump, han vil gerne have mere. Han tweetede sig i går, Fed har gjort alting forkert. En lille rentesænkning er ikke nok, men vi vinder alligevel. Han vil gerne have den på 50. Jamen, jeg tror, markedet forventer jo, at der kommer den her rentesænkning, og jeg tror også selv, at der kommer en rentesænkning, og at den allerede er ligesom priset ind. Så jeg kunne forestille mig, normalt så er det sådan, at markedet er meget stille imod de her store events, og så ofte kommer der nogle meget, meget store udsving lige efter. Så jeg kunne forestille mig, at vi stiger op, måske imod det her event, og så kommer udmeldingen, og så får vi måske et spike opad i markedet, før vi får en vending så kraftigt nedad efter nyheden er ude. Så det bliver lidt det her sell the news, og hvad sker så fremover? Så det er jo det, man skal til. Jeg tror, at det der ligesom er mere vigtigt, jamen, det er, siger de noget om, får vi i september endnu en rentesænkning, eller siger de wait and see, og så på den måde. Men du har ret i, at de 25, de er allerede indpriset i markedet. Ja, ja. Og det gør bare, at downside-risikoen vil jeg tro er meget større i nuværende niveau. Jeg tror, at der skal meget til at få en positiv overraskelse over allerede, hvad der er forventningen. Mm. Og det er jo det, man skal se på. Så generelt, så tror jeg, at jeg er generelt negativ marked her, når vi har S&P over de 3.000. Og frygtens indeks på det laveste niveau i år, tror jeg, næsten nede omkring 12. Og hver gang den frygten har været så lav, så har det taget 1-2-3 uger, før den begyndte at få kraftige stigninger. Og det betyder bare, at upside-potentiale i markedet nu er meget, meget lav, tror jeg. Samtidig med det, så starter vi nu de tre dårligste måneder for året. Det siger mig også, at man skal passe lidt på her fra nu af og næste par måneder. Mm. Så jeg tror, at der er chance for, at vi kan få lidt yderligere stigninger. Mit tekniske target på S&P i USA er stadigvæk 3.150. Jeg ved ikke, om vi når derop, men min bølge 5 er allerede kvalificeret ved, at vi har ramt de der 3.000, så det kan vende anytime soon nedad. Og det er det, jeg ligesom venter på, den reaktion, der kommer. Og når du siger bølge 5, ja, så afslørede du i går, Christoffer Wold, at det er inden for det, vi kalder Elliott Wave-teorien. Du er teknisk analytiker, det er sådan, du handler, så derfor så kommer vi til at smide om os med tekniske begreber. Ikke kun i dag, men også resten af ugen. Mm. Og I får altså den tekniske vinkel på indeksene og de forskellige aktier. Mm. Hvad skete der i USA i går, Christoffer Wold? Det eneste, jeg lagde mærke til, det var selvfølgelig Beyond Meat, og så var det, at teknologiaktierne satte sig lidt. Ja, hvis vi ser i USA, jamen, så lukkede Dow Jones med 0,11% oppe. Teknologiaktier, som sagt, fik nogle tæsk ned minus 0,44%. Og S&P 0,16% nede. Så generelt er det en stille og rolig, neutral dag, vil jeg sige, hvor det simrer og stadigvæk afventer. Mm. Og det, igen, der har vi jo Apple, som kommer med regnskab i aften, og det er det, som kommer til at virkelig vise sig om teknologi får nogle task, eller om de får den sidste stigning. Men ja, generelt tror jeg, at teknologiaktier skal man passe rigtig godt på med, og semiconductors og teknologiaktier er det, der er steget kraftigst, og jeg tror, når vendingen kommer, en gang i løbet af næste 1 til 2 uger, så tror jeg, at det er nogle af dem, der får flest tæsk. Det er ofte dem, der stiger kraftigst, der får flest tæsk. Mm. Så. Vil du hoppe på sådan en? Kunne du hente Apple? For nu kommer den store dreng jo i aften. Og det vi egentlig, der er selvfølgelig en hel masse omkring regulering af industrien, men det som vi egentlig holder øje med, det er, om Apple siger noget om deres nye iPhone 11. Kommer den ganske sikkert til at hedde. Rent teknisk, hvordan ser den så ud, Christoffer Wold? Jeg synes, jeg ser lidt en negativ formation på Apple, og jeg er nok negativ fremover for Apple her. Jeg tror ikke, der kommer yderligere kraftige stigninger. Det kan godt være, den stiger på regnskabet, det skal jeg kunne sige. Men teknisk set synes jeg ikke, den ser så god ud, så længe vi holder os over den top, der den lavede her sidste år i 230. Så indtil da, så laver den lavere toppe og lavere bunde, og det er ofte et negativt tegn. Så den skal over de 230 US dollar, i dag ligger vi i 210. Så jeg vil passe på med den her aktie, det vil jeg. Og generelt med fangeaktierne, teknologiaktierne, der vil du i hvert fald holde hesten i nogle uger? Ja, det er nok den sektor sammen med semiconductors, jeg er begyndt at blive mest bearish på. Og det er også noget af det, der steget kraftigst seneste tid. Mm. Så ja, jeg er faktisk negativ i den sektor. Det er. Vi dykker meget ned i den sektor, det gør vi i morgen, når vi får Michael Friis med i studiet. Så taler vi meget mere tech, både i USA og i Kina. Jeg har hørt nyhederne her på 24/7, inden vi gik i studiet. Og Beyond Meat, plantebaseret burger, er også noget frem til det. Og der skete jo også ting og sager i kursen i går. Ja. Den var ligesom, vi var noget der til, hvor at folk kendte the big short, the short of the year. Mm. Det her selskab, der blev børsintroduceret i maj, og siden afsted omkring de 800%, de kom så med et regnskab i går. Og overrasket positivt. Det så ikke så slemt ud, som man havde forventet. De har tredoblet salget af de her sojabøger, hvis vi kan kalde det sådan. Mm. Rubedebøger. Ja, og hvis vi ser efter os, så faldt aktien, altså efter markedet var lukket, så faldt aktien, tror jeg, minus 10-11%. Og det handler også om, at den er måske så overvurderet i pris, altså market cap, hvor meget den er værd. Det kunne godt have noget med det. Og det var også noget med, at de tjener vist ikke rigtig penge endnu. Og så er den stadigvæk, når man tænker på det i market cap, så læste jeg, at den var 25% igen værdiansat af alle S&P-selskaber. Så det er jo helt voldsomt, hvor højt den er kommet op. Så jeg tror også, det er sådan en, jeg vil holde mig langt, langt væk fra. Mm. Men altså, det er jo en af de her. Ja, vi skal lige pludselig være veganer alle sammen. Vi må ikke flyve, vi må ikke spise bøffer. Mm. Og det er altså også en sektor, hvor vi også så, at de store drenge begynder at rykke ind. Blandt andet Nestlé lancerer også en veganer-burger. Både i USA og Europa er de på vej. Beyond Meat, der altså kom med regnskab i går, der ikke så slemt ud, som man havde regnet med. Man satte sig alligevel de her 11%. Et andet sted, hvor at det går for sig. Nu var det også et sløvt Europa, vi havde i går, men der var gang i FTSE over i Storbritannien. Ja. Det havde du ikke opdaget, Christoffer. Jo, jeg så pundet. Det får nogle tæsk. Ja, pundet på valuta, men bare til aktiemarkedet, kunne jeg sige, vi fik jo den her fusion med Just Eat og Takeaway Just Eat, som blev stiftet herhjemme i Danmark. Iværksætteren Jesper Buch tilbage i 2001, han solgte sig helt ud i 2011, og nu er der så en fusion mellem Just Eat og Takeaway.com. Just Eat steg over 20% i går og trækker også konkurrenten med sig, der hedder, Delivery Hero, tror det er en tysker. Så der skete lidt derovre, men du holdt øje med valutamarkedet. Ja, hvis der var noget, der rykkede sig en lille smule i går, jamen så var det stort set det britiske pund. Og det har fået et teknisk breakdown, kan du sige, at det virkelig fået nogle kraftige tæsk her, og vi ligger tæt på det laveste niveau siden i hvert fald 1996-97. Nå, okay. Eller ja, vi var nede i en bund her for 2 år siden, og der var vi tæt på at bryde det her niveau. Jeg tror personligt, at vi kommer til at bryde det her niveau og gå yderligere ned. Hvis vi ser på det britiske pund, så ligger vi 1,21 for US dollar. Og jeg tror, der er sandsynlighed for, at vi kan gå ned mod måske 1,1 og måske parity faktisk. Så jeg tror, at det her med Brexit og de her uroligheder stadigvæk, det kan godt tage lidt tid. Det tror jeg også, Christoffer. Og den urolighed, jamen det vil gøre, at det britiske pund bliver ved med at få nogle tæsk. Så jeg er fortsat negativ på britiske pund her på den korte bane i hvert fald for resten af året. Og der har vi altså Boris Johnson, som skal styre den fortsatte exit for Storbritannien. Og han har altså sagt, deal or no deal, så er vi ude den 31. oktober. Og det er altså så det, der bliver lagt i oven til, også man kigger på valutakursen. Men det har de jo sagt så mange gange, synes jeg. Nu sagde du det, og ikke jeg. Ja. Men det har du ret i, Christoffer Wold. Må jeg høre en gang, med dine tekniske kundskaber, gør du der så i valutamarkedet? Nej, jeg følger valutamarkedet, euro, US dollar, yen følger jeg, fordi det har en påvirkning på for eksempel guldprisen, og det har påvirkning på råvarer. Så derfor synes jeg, det er vigtigt at også følge selve valutaen for at analysere mig frem, om guld eller olieprisen måske skal op eller ned. Jamen, så giver det ligesom en confirmed, hvis ofte er det sådan, at hvis US dollar stiger, så er det dårligt for råvarer, og omvendt, hvis US dollaren falder, jamen, så er det ofte godt for råvarer og guldprisen også. Mm. Så jeg følger det, men jeg handler det ikke selv. Det gør jeg ikke, nej. Nu vil vi godt tage, det er jo sådan, så I kan selvfølgelig være med, jer der lytter med. Vores sms er åben på 42 624 7, der kan I stille spørgsmål herind til jeg og Christoffer Wold. Og det er Lars, der spørger her, Christoffer, hvad for en broker du bruger, når du trader? Jeg bruger Nordnet. Så Nordnet, og så bruger jeg min almindelige bank i Jyske Bank for noget mere længersigtet handel. Ja. Mm-hmm. Vi er omkring Beyond Meat, og der minder Morten Ravnsnes mig lige om her på vores Facebook-side, hvor vi selvfølgelig også livestreamer, at der var selvfølgelig regnskab for Beyond Meat i går, men det, der også skete, det var, at de udsteder nye aktier. Det kan også have noget at gøre med, at det fald, de tager sig på de 11%. Ja, og det er jo ofte, fordi de står og mangler penge, hvis de udsteder aktier. Ja. Så det er jo lidt sjovt det at se. Det kan man så tolke. Ja. Christoffer Wold, dagens handel, hvordan ser den ud for sådan en teknisk swingtrader som dig? Lige nu så holder jeg øje med olieprisen. Jeg ligger som sagt short olien, og den op en lille smule her til dag 0,7%. Den ligger i 57 US dollar per tønde. Og så længe vi holder os under de 60 US dollar per tønde, så er jeg fortsat negativ olien. Og tror i løbet af næste 1-2 uger, at der er chance for, at olien kan falde ned mod de 51 US dollar per tønde. Så det er mit helt kortsigtede target på olieprisen. Men vi skal altså holde os under den top, vi lavede for her en 2 ugers tid siden i 61 dollar per tønde. Mm. Så lige nu så holder jeg øje med olien. Jeg holder også en lille smule øje med naturgas. Naturgas har også fået nogle kraftige tæsk, og mit tekniske target på naturgas ligger omkring 2 dollar. Vi ligger i 2,11. Så jeg ligger en lille smule på lur måske at gå ind i et kortsigtet swing trade i naturgas via nogle certifikater. Og kortsigtet swing trade, hvad er det, en uge, 2 uger? Ja, det er en uge til 3 uger, ja. Mm. Så det er på den korte bane, og jeg holder øje med naturgas. Så lige nu er jeg på ligesom sidelinjen med noget, hvor jeg sidder og holder øje både med guld, jeg holder øje med bitcoin. Bitcoin er også ved at nå ned i nogle niveauer, hvor jeg synes, det er interessant igen, efter vi var oppe i 14.000, og nu ligger vi i 9.500. Så jeg ser ligesom, vi har siden bunden, i december måned ser jeg 5 bølger op imod de 14.000, og siden da er vi i gang med en ABC-korrektion ifølge det her bølgeteori, hvor jeg tror, vi ser en mulig bund omkring de 8.000-9.000. Så jeg tror, vi er rimelig tæt på en bund i bitcoin. Og der overvejer jeg så at hoppe ind i en bitcoin-tracker, hvis vi får lidt yderligere fald. Men, og hvor finder man den bitcoin-tracker? Er der en hel del, der spørger? Ja, hvis man går ind på Nordnet for eksempel, så er der en tracker i Sverige, der hedder Bitcoin XBT, som handles i Sverige, og det ligger omkring 440. Så den følger bare udviklingen på bitcoin-prisen. Så det er muligt, at man kan købe den. Mm. Og før i tiden, så købte jeg købte en bitcoin-aktie, der hed Hive Blockchain tidligere i år. HIV. Og det var fordi, jeg ved ikke, om den er ny, den her ETF, men jeg fandt den ikke før. Og det var så en mulighed for at gå ind i en bitcoin-aktie, hvor jeg troede, den kunne stige mere end bitcoin. For ofte er det sådan, at aktierne kan stige yderligere end råvaren på den måde. Og bitcoin, hype bitcoin, steg jo voldsomt tidligt i år, men så kom det som en dårlig nyhed. Og siden da fulgte den ikke rigtig bitcoin-prisen, så jeg har holdt mig væk fra den og solgt ud af den her i marts måned. Mm. Således fik vi altså taget hul på tirsdagens marked, en tirsdag, hvor rentemødet starter i den amerikanske centralbank, og det er altså en rentesænkning, som markedet har indpriset og venter på, og det får vi altså først vide i morgen onsdag. Derfor så har vi et forholdsvis stille marked, men selvfølgelig stadigvæk en masse, især amerikanske regnskaber. I dag der er det Apple, der lander. Vi skal zoome ind på det danske marked igen, Christoffer Wold. Hvis du kan finde det på skærmen, så finder jeg John Stihøj på telefonen. Ja. I dag har vi fokus på Vestas, fordi der er regnskab ude for konkurrenten Siemens Gamesa, og der er også lidt fokus på SAS. Herr Stihøj, velkommen til. Tak for det. Vi skal også tale en masse medicinal, men jeg kunne godt tænke mig at starte med Vestas. og Siemens Gamesa, fordi jeg kan se, at Vestas nu er nede med lidt over 2%. Hvad var det, Siemens de kunne berette? Jamen, det var egentlig, at de fastholder forventningerne til årets indtjening, det der hedder EBIT. Der forventer jeg stadigvæk, at det bliver i interval 7-8,5% i EBIT-marken, men det kommer til at lande i den nedre del af det her udmeldte interval. Så det er jo, ja, det er jo en lille, det er jo ikke en nedjustering, men det er en nedpræcisering af deres forventninger. Ja, skal det så ramme Vestas med 2% i minus? Nej, det virker lidt vildt, men det viser i hvert fald, at der kan være lidt pres på indtjeningen. Det, der så er det interessante, det er deres ordreindgang. Ja, det var fantastisk. Siemens Gamesa, ja, ordreindgang på 4,7 milliarder euro, det er plus 42%. Det er jo fantastisk, og det er jo altså ordreindgangen, man skal leve af i det lange løb. Men det er jo klart, at man kan jo godt lave en parallel, hvor man siger, at hvis de tjener mindre, end de regner med i øjeblikket, hvad så med de nye ordre, de nu tager ind? Er det så til nogle lavere priser? Det er nok den, der spiller ind, tror jeg, som også spiller ind videre over på Vestas. Kan det være det samme, der gør sig gældende der? Mm. Men den nervøsitet havde vi jo også ved sidste regnskab, Jørgen Stighøj. Er der noget, der har ændret sig? Nej, det er der egentlig ikke. Nej. Og jeg synes, Vestas har haft en fantastisk flot ordre engang. I juli måned fik de også en meget stor ordre jeg tror det var i Saudi-Arabien, på over 400 megawatt og en serviceordre på over 20 år. Altså, det er jo en fantastisk god ordre, som Vestas fik der, ikke? Mm. Så Vestas skal nok klare skærende, det tror jeg. Men sådan er det jo nogle gange, at når der kommer et peer group regnskab, jamen, så drypper det lidt på de andre i sektoren, ikke? Hvornår kommer Vestas med regnskab? Jeg mener, det er 14. august, ja. Okay. Er det det? Ja. Jeg kan lige tjekke det op, mens vi lige snakker videre. Ja, men i denne her uge er det kun DSV, vi kommer, og så er det så i næste uge, Novo kommer i næste, i næste uge tager vi rigtig fat. Ja. Hvordan ser den ud teknisk, Vestas, Christoffer Wold? Det bliver jo mit stående spørgsmål her. Ja. Hvis vi ser på langsigtet på den, jamen så jeg kan ikke lide, at den har... Som sagt, der er måske kommet masser af ordre, og det har de også haft, synes jeg, de seneste par år, hvor det har været rigtig godt sådan fundamentalt set, men aktiekursen har ikke rigtig fulgt med op. Vi ligger stadigvæk under den top fra, lad os se, år 2017, hvor den lå i 621, og det er et teknisk set negativt tegn for mig. Vi er gået stille og roligt op og fyldt et gap omkring de... næsten 600 kroner, og det har vi så lukket nu. Så jeg vil sige, hvis vi ikke går over de 625, så ser det ikke for godt ud teknisk set for mig. Det ligner lidt, at det er bare et ligesom relief rally, et rebound, før den falder igen. Mm. Så jeg tror, jeg er negativ aksen her, så længe vi holder os under de 625. Mm. Hvad siger du til den, du og aktien for? Ja. Jamen, jeg siger, at den skal op i 625, og det tror jeg også, den kommer. Mm. Regnskabet kommer før den 15. i 8. Ja. Super, men jeg har også det punkt, der 625, men det er sådan set et punkt, hvor jeg overvejer så det at tage gevinsten, hvis vi kommer derop, og det tror jeg faktisk, vi gør. Den, jeg tror, der kommer et godt regnskab, men som altid, når det er Vestas, det er jo en folkeaktie, og det er også en spekulantaktie, og det vil sige, at når på selve regnskabsdagen, der må vi forvente, at der kommer nogle store udsving i aktien. Det så vi også ved det seneste regnskab, hvor den faldt voldsomt på regnskabet, og så endte dagen faktisk i plus. Det skal bare vende os til. Der er mange, der spiller i den aktie, ikke? Jeg vil sige, at den skal i hvert fald holde niveauet 525. Hvis vi går under det niveau, så synes jeg, det ser ikke rigtig godt ud. Så det er i hvert fald lidt... Man kan også sige, at man kan sætte sit stop loss endnu højere, jo højere den går, for den her er jo sted en lille smule i hvert fald for de 400 kroner her sidste år. Så jeg vil sætte mit stop loss højere op i 525, og så længe vi holder os over det, så kan man måske satse på, at den kan gå op i de 625. Mm. Men hvis den går under det, så... Den kunne komme ned i 525. Ej, så... Det er svært ved at se i hvert fald. Ja. Mm. Men så vil vi vente og se, om Vestas kan finde ud af at få kroner i kassen, for de ordre, de hiver hjem. Det er altså lidt det, der har været problemet for Siemens Gamesa, som er landet her til morgen. Jamen, det føler mig overbevist om, Vestas de kan, fordi det er en del af deres strategi, at de kun går ind i ordre, hvor de også har en fornuftig indtjeningsmargin. Så det er overbevist om, at de skal nok klare den der ind. Jeg tror, Siemens Gamesas regnskab skal vi ikke drage en fuldstændig parallel til Vestas på. Jeg hører dig, Jørgen Stighøj. Vi tales ved den 5., når Vestas kommer. Her til morgen har vi også SAS i fokus, som du har talt en del om, ved jeg, Christoffer Wold. Ja. Og den sætter sig her til morgen. Er det Lufthansa, der spiller ind der, Jørgen Stighøj? Ja, det er overbevist om. Mm. Og det var et meget svagt regnskab, vi fik fra Lufthansa. De hævede så deres omsætning en lille smule, men melder om, at brændstofpriserne det belaster indtjeningen, og så er der også, melder de klart om noget priskonkurrence. Og det gjorde, at nettoresultatet faldt faktisk med 70% til i forhold til for et år siden. Det er jo en voldsom nedgang. Det er det. Vi så faktisk også Ryanairs regnskab. Ryanair er jo en af dem, der presser Lufthansa. Mm. Men deres regnskab i går var jo faktisk heller ikke særlig godt. Så det tyder lidt på, at luftfartsaktier sådan generelt er presset af de høje brændstofpriser. Mm. Og SAS har så også nogle andre ting at slås med, blandt andet strækkende personale, kan vi jo så sige. Den har kostet dyrt, ja. Det må den man har sige. Kostet meget dyrt. Christoffer... I positiv forstand må man så bare sige, at trafiktallene fra SAS viser jo faktisk, at kunderne er rimelig, de fastholder deres interesse for SAS, selvom de blev udsat for en masse aflysninger der i forbindelse med strejken. Og det er jo positivt. Det er det. Er du positiv på SAS, John Stighøj? Ja, det er jeg faktisk. Jeg kan også godt se, at olieprisen skal lidt ned, ligesom Christoffer har siddet og snakket om. Og hvis det sker, så tror jeg faktisk, at SAS kan få en revival. Mm. Kan du se en revival, hvis du kigger på kurverne, Christoffer Wold? Ja, det du kan sige, den brød her sidste år, eller i år, 12,5 kroner, som er et meget vigtigt støtteniveau. Og siden den brød det, så har jeg været lidt skeptisk over for den, fordi den gik ind ned i nogle niveauer, den ikke har været i lang tid. Og efter det, så fik den nogle ordentlige tasker og gik hele vejen ned i 8 kroner. Så på den korte bane, så kunne det godt ligne, at vi er ved at lave noget bundformation hernede i de 8-9 kroner. Og vi begge to snakker om olieprisen, så er det ofte, hvis olieprisen falder, så burde det være i hvert fald godt for flyselskaber. Så det vil, jeg vil tro, at den er nede i noget købsniveau, nede her i omkring 9 kroner. Men ja, det er ikke noget, jeg har handlet ind, det er det ikke. Jeg håber, du har ret. Inden vi hopper til Medico, så lad os lige samle op på Carlsberg også, John Stighøj. Jeg har fået lov til at kaste lidt rundt i aktierne her i dag. Vi fik jo i sidste uge regnskab for det største bryggeri i verden, AB InBev, og det har ligesom trukket sektoren lidt. Så landede Heineke i går, og det trak så den anden vej. Hvad var det, der var galt med Heineke? Ja, det var lidt på indtjeningen, hvor de var lidt presset, og der, det er jo så igen det her, så spiller man den straks videre over på peergruppen. Mm. Jeg vil så sige, at lige præcis på Carlsberg, den er altså kørt meget op i år, og det er jo i forventning om, der kommer noget godt. Og så er det klart, at hvis der kommer det mindste blot på vejen, så sætter sådan en aktie sig. Det kan jeg egentlig godt forstå lige præcis i Carlsbergs tilfælde. Den er kørt meget, meget voldsomt op. Mm. Men jeg tror meget... også, at Christoffer vil kunne sige, at rent kursteknisk, der ligger Carlsberg fantastisk. Altså, der peger kurven og kun én ting, og det er videre opad. Ikke? Har du siddet og smugkigget på kurven? Ja, så lidt, jeg er lidt loren lige præcis på den der. Jeg kigger ikke kun på det tekniske billede, men... Ja. Mm. Men det, der var med Heineken, var ikke også, at det så lidt ikke så godt ud i Europa, som jo også er Carlsbergs det her lidt dårlige vejr, og ikke nogen fodboldturneringer og sådan ting? Jo. Og det er klart, at de har set i forhold til sidste år, så mangler man ligesom et eller andet stort internationalt event, som kunne trække salget op, ikke? Og du har ret været her hos os. Ja, det har været godt lige i øjeblikket, men sommeren har ikke været på samme niveau som sidste år, så der har ikke været helt så meget tørst, der skulle stilles, tror jeg. Fik du lov at svare på det tekniske på Carlsberg, Christoffer Wold? Jeg tror også, vi snakkede lidt om den i går, men der nævnte jeg også, at jeg kan ikke rigtig godt lide den her. Jeg tror, at vi er tæt på en top. Det kan godt være, at den skal op i 1.000 kroner, men generelt så tror jeg, at vi er tæt på noget langsigtet top omkring de 900 til 1.000. Og den er ekstremt overkøbt på flere forskellige indikatorer, og har haft et rigtig godt run, så det har jo været en super god aktie at have, men fremover herfra, så vil jeg begynde at måske tage lidt gevinst af. Og hvis man stadigvæk har den, så vil jeg sige, jamen, så længe den holder sig over de, skal vi se, 860-50, jamen, så kan man egentlig godt holde den. Går vi under de 850, jamen, så begynder det at se rigtig skidt ud. Så man kan jo køre igen sit stop loss op og sige, jamen, prøv at presse citronen lige lidt ekstra. Og på et eller andet tidspunkt, jamen, så knækker kurven, og spørgsmålet om den er ved at gøre det nu, det kunne jeg godt frygte en lille smule, men det må jo tiden vise. John Stighøj, inden vi hopper til medicinalsektoren, så du var også med os i sidste uge, både i starten og i slutningen af ugen, og du startede negativt, og så blev du lidt mere positivt. Hvordan ligger du på sådan en tirsdag morgen, hvor vi går og venter på en udmelding fra den amerikanske centralbank, sådan generelt på markedet? Ja, men altså generelt må jeg sige, at regnskaberne har faktisk overrasket mig til den positive side. Ja. Jeg synes, det er forbavsende så godt, de har klaret sig, og det er selvfølgelig, det taler jo i positiv forstand om, at så skal vi videre op. Det tror jeg bare ikke, vi skal. Jeg mener, at der efterhånden er indregnet rigtig, rigtig meget positivt i markedet. Vi kan se det danske marked op med over 14% for året, dybest set. Så burde man jo lukke bogen og så bare sige 14%, det er jeg meget, meget, meget tilfreds med. Men det gør vi jo selvfølgelig ikke, fordi så vil vi lige have lidt mere ud af det. Jeg tror bare, man skal passe på, altså lidt som Christoffer også har siddet og snakket om, hørte jeg, at jeg kan ikke forklare det sådan udover, det er mit børsknæ, der siger mig, at vi er i en situation, hvor vi snart får en nedrettet korrektion. Og derfor fastholder jeg, at jeg kun er de der omkring 70% i markedet, altså har 30% cirka, klar til at kan købe op. På længere sigt tror jeg, vi skal videre op. Men på den korte bane, der synes jeg, at der er mange advarselssignaler, der står og blinker. Vi hænger hatten på, at i morgen, der skal Fed sænke renten. Og ja, det gør de nok med de der 0,25%. Jeg tror simpelthen ikke på, at Trump han kan presse dem til at sænke med 0,5%. Men det er klart, hvis de sænker med 0,5%, jamen, så går markedet jo amok opad i morgen. Kommer der 0,25%, så vil man sige, at det var det, man regnede med. Mm, og så lytter man til, men jeg har... Ja. Jeg kan bare ikke lade være at drage en paralleller til, hvad der tidligere er sket i historien. Og det vi har i øjeblikket, vi har faktisk en rigtig stærk økonomisk vækst i USA. Så har vi en præsident, der presser på for, at det skal gå endnu bedre, så de kan blive endnu bedre kørende, således han kan blive genvalgt i november 2020. Men du har den laveste arbejdsløshed i 50 år i USA. Og så begynder man stadigvæk at vil indføre økonomisk stimuli. Men i princippet, hvor man ikke behøver det. Og det er der, hvor jeg synes... Der er man altså, jeg frygter lidt, at man er ved at lave... Jeg tror ikke, der kommer en ny finanskrise, men det minder om tiden op til finanskrisen. At du havde politikere, der simpelthen pressede på, for at det skulle gå endnu bedre. Men det, der er interessant, når du siger det her med lav arbejdsløshed, det ser jeg som en meget, meget negativ ting for markedet. Fordi ofte, hvis vi ser historisk set på arbejdsløsheden, så er det ofte, markedet laver en langsigtet bæremarked bund, når arbejdsløsheden er meget høj. Og ofte oppe i toppen af markedet, bullmarkedet top, så ser vi en ekstremt lav arbejdsløshed, hvor alt går godt. Og det er jo det, at når nu arbejdsløsheden måske i løbet af det næste 1-2 år begynder at tække en lille smule opad igen, jamen så vil du se en negativ reaktion i markedet, fordi så begynder markedet at blive nervøst. Så jeg ser det som ikke, som du siger, et positivt tegn. Jeg ser det faktisk negativt for selve markedet. Selvfølgelig er det positivt fundamentalitet, det er vi enige om, men... markedsmæssigt, jamen så skal du blive ved med at holde den så lav, eller få den endnu lavere for at bibeholde et meget stærkt marked. Hvis vi lige pludselig ser nogle stigninger i arbejdsløsheden i løbet af næste års tid, jamen så vil vi se et negativ reaktion i markedet, og det er negativt for markedet jo. Jamen det er jeg enig med dig i, og det er også derfor, jeg lige påpeger det her nu, at man faktisk vil begynde at lave stimuli på et tidspunkt, hvor du har så lav en arbejdsløshed. Ja. Det klinger bare ikke rigtigt i økonomisk termer. Og derfor er jeg bange for, at man simpelthen presser et marked for meget op i positivitet. Men det er jo Trump. Det er jo politik, det her. Trump skal genvælges, og han skal have en så stærk økonomi som overhovedet muligt, for at han kan blive genvalgt. Det har været slagsang længe, men nu kan Powell, han kan jo starte med at sænke renten med 25 basispoint i morgen, og så kan han kigge på jobrapporten, der kommer fredag, og så kan han se, om han skal have 25% nyk til september, og så kan han retorisk massere dem lidt, når han melder ud her i morgen. Vi må se, hvad der sker. En anden ting, som jeg vil tale om, det er, at det, som er meget interessant, det er, at hvis vi ser på et small cap-indekset, der hedder Russell 2000 i USA, jamen så ligger vi stadigvæk langt fra toppen. Og hvis vi ser på similarities fra 2007, så var small cap-indekset et af de indeks, som først begyndte i bæremarkedet at falde ned. Og i og med Russell 2000 altså ikke er gået op i ny all-time high sammen med Nasdaq og sammen med Dow Jones og S&P, det er et negativt tegn. Du har også transportindekset, der hedder Dow Jones Transport Index. Det er igen meget, meget svagt. Og det er noget, som bekymrer mig meget på den lange bane, at de ikke følger med. Samtidig med det, så har vi banksektoren, som også er rimelig svag. Så der er flere ting, som fortæller mig, at vi skal... Jeg er i hvert fald meget bekymret for markedet her fremover. Jeg er måske... Det er tidspunkt nu, hvor jeg faktisk er mest bekymret, jeg har været, siden jeg har været i radioen nu, for selve markedet. Også fordi vi har ramt mit bullmarked-target i 3.000. Så jeg vil sige, at man skal passe meget på at holde øje med aktierne og begynde at sætte nogle stop-loss lidt højere. Fordi vi kommer i en dårlig periode her. Statistisk set, det betyder ikke, at det bliver en dårlig periode, men det er ofte, det har været nogle dårlige tidspunkter at have aktier i de næste 3 måneder. Og det, jeg hører dig sige, John Stihøj, det er, at markedet er det, vi kalder grådighedsfasen. Det mener jeg. Men det har den også været længere, end vi har set før, må man sige. Ja. Sådan er det jo også. Ja, sådan er det. Men altså, det er jo klart, at når man nu udtrykker sig negativt om markedet, så vil man gerne, at det falder dagen efter, man har sagt det, ikke også? Men sådan er det jo, altså, at der er jo en leveringstid på tingene. Det skulle være fantastisk, hvis man kan gå ud lige præcis på toppen. Det er jo kun en, der kan. Men jeg synes, man, altså jeg vil gerne, jeg ved ikke om folk tror, at jeg er negativ på markedet. Jeg tror sådan set godt, vi kan komme højere, men jeg tror, at vi trænger til en ganske pæn korrektion i markedet nu her. Og den kunne passende komme netop i den periode, som Christoffer også nævner. Det er historisk set den periode, hvor aktien har det værst. Om en uges tid, der er der ikke flere amerikanske amerikanske selskaber, der kommer med input. Så begynder markedet at lede efter noget nyt. Så ved jeg godt, så får vi danske regnskaber, hvor vi i Danmark kan sidde og kigge på noget nyt. Men når regnskabssæsonen i udlandet er over, så mangler vi noget input. Og så er det handelskrig og Brexit og så videre. Ikke? Faldende global vækst, så skal vi op på den hest igen. Ja. Men altså, du er meget tråd med, hvad vi ellers hører, hvad der bliver sagt. John Stivanello, der bliver taget lidt risiko af de forskellige steder. John, Novo Nordisk, som jeg også var inde på, de kommer med regnskab fredag i næste uge, den 9. Vi har fået nogle tal ude for de største konkurrenter. Den franske konkurrent Sanofi kom i går. Eli Lilly er først her i eftermiddag. Jeg ved ikke, om det er før eller efter markedet, men Sanofi i går, den stiger, vi jo nu kun ligesom lige omkring den hurtige. Det, jeg blev mærke i, det er, at de har droppet deres diabetespille. Ja. Et samarbejde, de har haft med et lille amerikansk farmaselskab. Lexicon Pharmaceuticals. Der kom nogle resultater fra fase 3-forsøg her i slutningen af juli, 26. juli. Og de mødte altså ikke de endpoints, som de gerne vil have. Og derfor så har de med det samme trukket i bremsen og sagt, at nu stopper de for deres del udviklingen af den her diabetespille. Og det er jo absolut positivt for Novo Nordisk. Selvfølgelig er det ikke godt for Sanofi, og slet ikke for deres partner der. Partneren, den hedder Lexicon Pharmaceuticals. Ja. Den faldt 70% i går i markedet. Så det er jo en ordentlig kendhed at få. Ikke? Ja. Men set fra Novo Nordisk, må det alt andet lige være positivt, det der kom fra Sanofi. Ja. Også fordi, at Sanofi jo som sådan ikke for hele forretningen, der løftede de faktisk deres guidance, således at de nu forventer en salgsvækst på 5%. Så det går egentlig glimrende i deres underliggende forretning, og det må det så også alt andet lige gøre i Novos. Men også i deres diabetesforretning, hvis jeg så et tal med, at den var faldet 7%. Men diabetes, ja, men man kan så sige, diabetes-salget må alt andet lige vokse. Og hvis det så falder hos Sanofi, så kunne man jo forestille sig, at det måske kunne stige hos Eller Lille eller hos Novo Nordisk. Mm. Og det er men altså... når vi nu taler Novo Nordisk, så er det ret vigtigt at lige vide, at her, det kvartalsregnskab, vi får nu her for anden kvartal, det kan godt risikere ikke at blive super, super godt. Og det hænger noget sammen med alle de offentlige tilskud, der er i det amerikanske marked. Og det er nu således, at patienter, de får tilskud til køb af for eksempel insulin, indtil en vis grænse. Og den grænse, den når de ofte i løbet af det første kvartal. Når de så ikke længere får de tilskud, så er det faktisk således, at det ofte er producenterne, der så kommer ind og giver en rabat på de produkter. Og det kan godt belaste indtjeningen en lille smule hos Novo Nordisk her for andet kvartalsregnskabet. Mm. Det er et indviklet regnestykke, men det er sådan noget der med rabatter og tilskud og så videre. Hvem yder de tilskud og så videre? Ikke? Og der var det også det, der kom frem. Altså, der har jo selvfølgelig været fokus på medicinalindustrien i USA længe, og Trump har også sagt, at det er simpelthen for dyrt. Og der er Novo, der er Sanofi, og der er Eli Lilly, der sidder på 90% af markedet i USA. Ja. Og det, der kom frem med Sanofi i går, det var også, at de har modtaget en stævning fra anklagemyndigheden i New York, at anklagemyndigheden vil have indsigt i deres salg, deres rabatordning og deres kontrakter og deres markedsføring. Og det er netop i forhold til det her med, hvordan priserne bliver skåret sammen. Men det er jo ikke kun producenterne som Novo og Sanofi, der er fokus på. Det er jo også de her indkøbsforeninger i USA. Så det der regnestykke i det hele taget, som du også selv siger, John Stewart, det er jo svært at gennemskue, og hvem der så egentlig bliver ramt i sidste ende. Ja, det er meget svært. Og nu lagde jeg mærke til, at i sidste uge kom der faktisk et lovforslag fra nogle politikere, som var blevet bedt om at komme med et oplæg til fremtidige insulinpriser. Nu er det kun insulin, vi taler om her. Og det, der var det vigtige i det forslag, nu er det kun et forslag selvfølgelig, det var, at der ikke stod noget om, at priserne skulle fastsættes på baggrund af et internationalt prisindeks. Det er jo nemlig således, at priserne på insulin i USA ligger langt højere, end gør i resten af verden. Mm. Så set i det lys kan man udmærket forstå, at Trump han siger, at medicinalpriserne i USA skal ned. Men det forslag, der nu er kommet fra de her politikere, det er ikke helt så stramt, som man måske kunne have frygtet. Og det var også derfor, vi så, at for eksempel Novo Nordisk, den steg her i sidste uge. Men det er kun et forslag, men der er så mange andre facetter i det hele her, som så egentlig gør, som jeg også skrev til vores kunder i sidste uge, det er faktisk svært at vurdere, om det her er positivt eller negativt for Novo Nordisk. Men en af elementerne i det her forslag er i hvert fald positivt for dem. Hvad det så ender med den sidste, det er ikke til at sige, vel? Nu får vi først lige her i eftermiddag. Hvordan ser den ud teknisk, hvis vi skal lave en optakt til tanden, der kommer, Christoffer Wold? Siden her starten af året, så er den faldet fra 130 og ligger i 108. Teknisk set, så tror jeg, at vi har lavet 5 bølger op siden 2018 og er i gang med en ABC-korrektion, og den tror jeg ikke er helt færdig nu. Jeg tror, vi mangler et sidste ryk ned imod måske 100 US dollar. Mm. Måske en lille smule under 100 US dollar. Og så tror jeg, at den vil være interessant. Så jeg vil ikke købe den nu. Jeg vil lige afvente lidt og se, om den får et sidste dyk her næste måned eller to måneder. Vi er klogere i morgen. Yes. Novo Nordisk, John Stighøj, er du stadig positiv? Ja, det er jeg. Altså på langt, langt sigt, der er jeg positiv på Novo Nordisk. Ja. Det er en vinder i den her branche. Mm. Men der er bare en masse udefrakommende støj lige præcis i øjeblikket, og det er alt det her med medicinalpriserne. Ikke? Mm. Men jeg synes, for lige at vende tilbage til det der forslag, der er blevet stillet fra de her politikere, det tyder ikke på, at det forslag bliver nær så stramt, som Trump har lagt op til. Han har jo sagt, at USA skal have de laveste medicinalpriser i verden. Mm. Og det ligger det her forslag jo slet ikke op til. Der kommer en sænkning, men det er slet ikke så voldsomt, som man kunne have frygtet. Så retorikken er blevet modereret lidt? Ja, men det kan hurtigt blive ændret igen, jo. Det er det, jeg mener. Der skal et tweet til. Så er vi oppe på landet. Så er vi der igen, ikke? Pfizer, der landede i går, John Stighøj. En nedjustering, men samtidig også et samarbejde med Myland. Eller er det en fusion? Det gik aldrig helt op for mig. Det er en fusion, ja. Det fusionerer med Myland, eller den del, der hedder Opjon. Pfizers del, der hedder Opjon, som jo har Viagra. Det kan jeg huske. Ja. I den skuffe. Pfizer, hvordan spiller de ind på Novo Nordisk? Ja, det har ikke den store betydning, udover det er medico- eller medicinalbranchen. Ikke? Men altså, det der skete i går, det er, at Pfizer har faktisk udskilt de produkter, som er gået ud af patent. Dem har de udskilt i et selvstændigt firma, som hedder Opjon. Og det er det selskab, Opjon, der nu bliver fusioneret med Mylan, som er en generiker, og hvor Pfizer kommer til at eje 57% af det nye selskab, som ikke er en, det er et stort selskab, der kommer til at omsætte for næsten 20 milliarder dollar næste år. Men hvad der ligesom er baggrunden for, hvorfor man gør det her, det er lidt svært at vurdere, men Myland er jo generiker i forvejen, og de her produkter, der er gået ud af patent, kunne jo godt tænkes at ligge bedre over i Myland, som har ekspertise inden for det her med at videreudvikle produkter, der er gået ud af patent. Så det kan faktisk godt være, at den der fusion, det er ganske fornuftigt tænkt. Og Myland, der har haft det svært, vi har været omkring den aktie i et par år ved Sune Berg Hansen, som har været i den. De har haft lidt svært med deres, er det ikke dem, der har den epipind? Der har været noget ramassian omkring den. Hvordan ser kurven ud på Myland, Christoffer Wold? Epipen, det ligger i Opjon, altså. Det er et af Pfizers gamle produkter. Det er Pfizers. Nå, ja. Så røvler jeg. Sorry. men teknisk set på Myland, jamen jeg tror, altså ud fra alle de her Pfizers og Myland og Novo, så vil jeg sige, at jeg tror, risk-reward-mæssigt vil jeg helst hoppe ind i sådan som Myland med et stop-loss sted 15 dollar. Det er jo en aktie, der har fået nogle ordentlige tæsk siden 70 dollar, og begyndt at vise en lille smule tegn på noget bundformation her de sidste 2-3 måneder. Så nu steg den så 12% i går, så er det ofte, det lige kan få et lille setback, før det stiger igen. Så men generelt, hvis den kan holde sig over de 16 US dollar, så vil jeg sige, det måske var et af de bedre køb inden for den her branche. Det, ja. Mm. Jeg synes sådan noget som Pfizer og Merck og de andre, jamen de ser teknisk set ikke alt for gode ud. Det synes jeg ikke. Tak for det. Vi lukker medicinskuffen, eller har du en sidste kommentar, John Stighøj? Nå, det er sådan lidt en kommentar til det her med sådan som Christoffer ser på tingene, altså hvor jeg fornemmer lidt, at Christoffer, du ser kun på tingene ude fra grafen. Altså, ja. Du ved egentlig, altså, undskyld mig, men du ved dårligt nok, hvad Myland laver, ikke også? Ja, det er generikker. Ja, det er det kan så være sådan et surt gammelt opsted fra mig, ikke også? Men jeg mener altså, det er vigtigt, at man ved, hvad det underliggende aktiv er, som man sidder og investerer i, før man gør det. At man ikke kun kigger på, at der er nogle grafer, men det er, hvad skal vi sige, det er jo det er den forskellighed, der er i vores tankegang. Men sådan ser jeg på det i hvert fald, at jeg vil vide, hvad det underliggende aktiv er. Og det er også derfor, nu talte jeg om bitcoin før. Jamen, jeg forstår stadig ikke, hvad bitcoin er, og hvorfor det skulle være så fantastisk. Så derfor vil jeg aldrig nogensinde røre det her bitcoin. Nu kan jeg forstå, at Christoffer, du har handlet i det, og det er ud fra de tekniske ting, jo også. Ja. Men jeg har bare svært ved at se, at hvor er den endelige værdi i det her bitcoin. Mm. Og når man ikke forstår noget, det er i hvert fald mit motto, hvis jeg ikke forstår noget, eller hvis noget ser ud til at være for godt til at være sandt, så holder jeg fingrene langt væk. Mm. Og det samme gælder for eksempel også nu, for lige at vende den Beyond Meat, som vi talte om tidligere i dag. Mm. Plantebaseret? Ja. Burger? Altså, det er jo bæredygtighedshypen, kan man sige, der har bragt den aktie fuldstændig ud af kontrol. Den handler på en price sale på 200. Mm. Det er helt, helt ekstremt. Og P på hvad? 4.000 eller? Ja, noget af den stil. Altså, det er jo helt, helt ekstremt. Og nu, Pernille, du sagde, at regnskab var bedre, end man regner med. De kører stadigvæk med underskud. Underskud var så ikke helt så dårligt, som det var. Men det er jo ikke godt, at selskab kører med underskud. Nej. Og deres salg, det var på $67 millioner. Mm. Værdien af selskabet er $13,5 milliarder. Det er helt, helt ude af proportioner. Og der vil jeg så sige, det er jo sådan en, hvor man kan, hvis man ikke forstår, hvad der sker, hvis noget virker for godt til at være sandt, så hold fingrene væk. Altså, det er et opråb fra min tid til, lad nu være med at gå ind og købe Beyond Meat, fordi den er steget 800%, og det har været en stor succes. Så det er jo det der... Det er jo det, der er min fest, hvad der her i Millionærklubben, og har været det i 8 år snart, det er at have det her battle mellem de fundamentale analytikere, og den side, at du er på, John Stihøj, og så er de rent... Jeg kigger også på teknisk analyse. Ja, det ved jeg. Du smugkigger og bruger det også. Ja. Og så har på den anden side de rene tekniske, hvor vi har altså dig, Christoffer Wold, og en Tom Hårgaard, der også kun kigger kurver. Og så kan man jo så vælge at plukke, hvad for en strategi man vil have, og hvad for nogle værktøjer man vil bruge. Og så kan man måske også kigge, hvem der henter det største profit. Men John, du har... Det gør Lars Svendsen jo lige i øjeblikket. Han er helt fundamentalt. Det er han har ændret sin strategi. Han er jo mere og mere swing trader og næsten day trader, end han er langsigtet investor. Vi kan lige tage hans portefølje her lidt senere. Vi har ham jo på ferie sammen med Lars Persson og resten af flokken. En sidste ting, inden jeg slipper dig, John Stihøj. Ja. DSV lander i morgen. Ja. Jeg ved, du har kigget på den til i dag, Christoffer Wold. Hvad er dine forventninger, John? Jamen, jeg tror, at de leverer sådan set et pænt regnskab. Kühner & Nagel i sidste uge, deres konkurrent, var lidt til den svage side. Og det var så netop luftfart, eller luftdivisionen, der var problemet. Mm. Det kan selvfølgelig presse DSV lidt, fordi det er deres største segment. Men jeg har stadigvæk en tro på, at ledelsen derude i DSV, de har så godt greb om deres forretning, at de skal nok levere et pænt regnskab også i morgen. Så håber jeg også, at vi får nyt omkring den her Panalpina-opkøb. De fik jo lov af EU her i mandags til at... Ja. Den er i hvert fald godkendt. Ja, altså hvordan er de allerede godt i gang med integrationen? Det har de været fantastisk dygtige til at gøre tidligere, når de har købt nogle store selskaber. Og jamen, jeg har ikke grund til at tro andet end, at de har hands-on derude hos DSV. Så er det okay regnskab. Jeg synes så bare, at aktien er lidt højt betalt. Så det er ikke en aktie, jeg har, og jeg vil ikke købe den. Mm. Men jeg tror sådan set, de leverer, og der er en positiv hype omkring det her selskab. Og jeg forstår det nok. Det er super dygtig ledelse. De har nogle fantastiske indtjening, og omsætning stiger osv. Den er bare dyr mål på nøgletal. Og det er altså morgen, Jens Bjørn Andersen, han endnu en gang skal levere tal for DSV. Nu hører vi, hvad John Stihøj siger. Han synes, den er for dyr. Vil du træde ind i en aktie som DSV, Christoffer Wold? Nej, jeg har set på den langsigtet siden 2009, og for mig ligner det, den er også i den her femte, sidste bølgefase op her omkring 600-700 kroner. Og jeg vil passe på med den. Det har været en super god aktie at have. Fundamentalt set er den også sikkert super god, men sådan er det ofte. Det ser rigtig godt ud, når prisen er meget høj jo. Så jeg vil tro, at jeg er negativ på DCV her fra de 600-700 kroner, og det kan godt være, at den får måske en yderligere stigning på regnskabet, men så jeg tror ikke, som John også siger, jeg tror ikke, upside er så god mere. Så det hele handler om risk-reward, altså hvis du køber den i dag, så satser du på, at du får noget godt reward fremover. Så hvad der er sket tilbage, det er jo det betyder jo ikke noget. Så det er jo fremover, vi altid kigger. Og der vil jeg sige, der er jeg negativ fra nuværende niveau. Hvilket niveau vil du have den ned i, før du vil tage den? Jamen, jeg tror, at man skal passe på den her over det næste års tid. Jeg tror, jeg ved ikke, om jeg kan jo ikke sige, om det bliver noget som Ambo, men den har lavet 5 bølger op, og ofte jamen, så får du en stor ABC-korrektion. Så siden 2009, hvor den lå i 50 kroner, så er den gået fra 50 kroner op i næsten 700 kroner. Og jeg vil tro, at den kunne komme ned i hvert fald mod de 400-500 kroner i løbet af næste års tid, tror jeg. Så der ville det måske være interessant. Men, jeg overrasker mig lidt den analyse, du laver der, Christoffer, fordi for mig at se, nu er jeg slet ikke så god til teknisk analyse, som du er, slet ikke, men for mig at se, så ligger den jo en klar, en meget stærk teknisk optrend. Ja, jamen det er rigtigt. Men... Og der kan man sige, teknisk analyse, sådan som jeg forstår det, så er det, når der er optrend, jamen så skal den fortsætte op. Ja. Og nedtrend, jamen så er der ikke grænser for, hvor dybt den skal falde. Så ud fra teknisk analyse, sådan som jeg ser det, så ville jeg jo tro, den kunne fortsætte opad. Jamen, det er jo det, der er forskellen. Du følger jo trend, kan du sige, ja, hvor jeg bruger meget mere af det her Elliott Waves og bølger, okay, og ser meget på indikatorer som RSI og negative divergenser osv. Ja. Så hvis vi ser på alle de her ting, så har den allerede formet negativ divergens på RSI på månedsgrafen, med at den laver en ny top, men RSI ikke følger med. Og det er ofte et svagt tegn. Så ja, helt enig. Bulltrenden er stadigvæk oppe. Spørgsmålet er, hvor længe det kan holde op, før den bryder ned, og det er der, jeg er lidt begynder at blive skeptisk. Så hvis den, lad os sige, den går under 600 kroner i løbet af næste måneds tid, jamen så kan jeg forestille mig, at den begynder en nedadgående trend. Og det er jo ofte det, at bare fordi en pris går op, så betyder det ikke, at den bliver ved med stige. Det har vi set mange gange med Genmap, da den lå i 2.000. Det betyder jo ikke, at den blev ved med stige. Vi har set det med Novo Nordisk, der lå i 400 kroner, og så gik hele vejen ned i 200 kroner. Bare fordi den gik fra 400 Novo Nordisk ned til 200, betød jo ikke, at den blev ved med at falde. Så det er jo de ting, jeg prøver at kigge på mere, at trenden, det er fint, men jeg ser mere på de her bølger og indikatorer og på den måde. Så det er det, jeg går ud fra. Nogle andre tekniske værktøjer, du har i skuffen. Ja. Og det råber til mig, ligesom pas på med DSV nu. Nu kan det være, at jeg får... Du har lagt ud med halvdelen af de danske aktier. Ja, alle bliver sure på mig nu. Men altså, folk, som har DSV nu, burde jo have en super god gevinst nu. Og der vil jeg så sige, nu er det måske tid at tage måske halvdelen af. Og så lige ser jeg regnskabet af, og hvis den begynder at falde, lad os sige, under 600 kroner eller 616 kroner i løbet af næste 2 uger, jamen, så vil jeg tage måske sidste halvdel af og sikre gevinsten. Så det er i hvert fald min metode. Og det er altså i morgen, at DSV de kommer med regnskab. John Stihøj, har du en hurtig, lækker aktiebid til os? Dagens aktietip? Det har jeg egentlig lige tænkt over, udover at så... jeg sidder og kigger på, at NNIT synes jeg er blevet for billig. Jeg synes også, at Demant er blevet for billig. Men der er trenden jo ned i NNIT. Ja, der er trenden ned, men det kigger jeg ikke på jo. Jeg sidder og kigger på, at jeg ved nemlig, at for eksempel i Demant, der har de jo selv meldt ud, at andet halvår, det er der, at de vil få væksten fra de produkter, som de har lanceret her i første halvår. Og derfor undrer det mig rigtig, rigtig meget, at den aktie, den er faldet under 200. Men teknisk ja, der er den gået nedtrend og kan falde yderligere. Men den mener jeg faktisk er ved at være henne på, men skal til at overveje samlet op. Men jeg er ikke travlt, fordi jeg mener, at der kan komme en nedrettet korrektion. Så det er bare, at hvis jeg får ret i, at vi kommer ned, jamen så er det en af de aktier, jeg vil gå ind og samle op i. Mm-hmm. Kunne du være enig i det? Nej, jeg kan ikke rigtig lide Demant her. Jeg tror, at den kan bryde under de, lad os se, 178 kroner i løbet af næste 2 måneder, og så hvis den går under det niveau, så begynder det teknisk set at se grimt ud. Den har allerede faldet en hel del fra 300 kroner, hvor den toppede, men jeg synes, det rebound, den har haft her seneste, lad os sige, 2-3 måneder, er meget, meget svagt. Så det har fået ligesom 5 bølger ned for de 300 imod 180 kroner, og siden da, der har den ikke rigtig formået at komme op igen. Har været op i 230, og jeg ser det som en teknisk svagt rebound, før den måske får yderligere fald, og det kunne jeg godt forestille mig, er lidt det, der sker. Så også det, man skal tænke på, det er, at markedet er jo stedet godt her seneste tid, og i og med, at den ikke har fulgt med op, det er også et svagt tegn. Så ja, hvis nu markedet begynder så, og lad os sige, at falde i løbet af næste en gang i løsten, 2 måneder, jamen, så kan jeg godt forestille mig, at det mand bryder under de 170 og går videre ned. Jeg vil holde mig væk fra den. Det går, vi har jeg tror, jeg vil lægge mig ind som køber i 180, for jeg hørte noget om et tekstpunkt på 178. Ja, der er støtte der. Ja, så jeg tror, vi lægger mig ind som 180. Ja. Således, William Demand, kom vi også omkring. John Stihøj, tak fordi jeg måtte kaste rundt i diverse aktier. Kan du have en god handelsdag? Ja, tak. I lige måde. Det er godt. Hej. Nej, således, John Stihøj fra Aktieinfo, som jo vi karrierer sammen med dig. Christoffer Wold for vores porteføljeforvalger, Lars Svensson, Lars Persson, der er på ferie, det er Tom Hårgaard for øvrigt også. Men du har adgang til deres porteføljer. Nu fik vi lige sagt, at Lars Svensson, han er gået amok. Ja, det, hvis vi tager en status, så ligger Lars Persson på 277, og Lars Svensson er oppe i 367. Så det har været super, super godt for Lars Svensson her i år. Hvilke aktier er det, Lars Svensson, han rykker på? Det sidste stykke tid, jamen han har tjent en del på Scotties Salmon. På laks. Laksen er gået godt for ham her. Ellers så synes jeg, at Lav, han har været god til at tage noget gevinst hver gang, han har haft noget, som rykker sig hurtigt, så har han været hurtigt ude af det igen. Og det har jo så betalt sig, at han har taget noget gevinst. Og det er jo derfor, han ligger så godt op. Ellers så har han Tiga i tankers, han har nogle tankaktier. Hvis vi ser generelt på Baltic Dry Indexet, som tankerne ofte går efter, jamen, så er det jo eksploderet opad her i år, gået fra, jeg tror, det var nede i, var det 600 og op i 2000 eller andet, så det er gået voldsomt opad. Mm. Personligt vil jeg nok begynde at overveje at hoppe lidt ud af nogle af de her, fordi det har stedet så kraftigt, Baltic Dry Indexet her på den korte bane. Prøv at sige det til Lars Svendsen, han skal sælge nogle af sine tankaktier. Det kommer ikke til at gå stille af. Han har i hvert fald en god gevinst på TK omkring 12-13%. Golden Ocean har han så genkøbt, men ligger lidt i tab nu. Så, men generelt, når Baltic Dry Indexet er stedet så meget og så kraftigt, så får det ofte noget fald. Og hvis der ikke kommer... Det kommer jo lidt an på det her med Kina trade deal, fordi hvis der kommer en deal, jamen så er det jo super godt for tankaktier og rederierne. Mm. Men jeg er lidt skeptisk på, at der måske kommer noget her på kommende tidspunkt. Og så kan det jo godt være, nu når regnskabssæsonen er over, så bliver fokus måske lidt mere på det her med Kina, og det vil så gå ud over måske tankmarkedet. Mm. Så når du kigger ned over Lars Svendsens portefølje, så vil du tage lidt af tank? Er der andet, der sådan springer i øjnene, hvor du siger... Ja, jeg vil faktisk have snuppet gevinsten. Han har 41% her på Scottish Salmon, hvilket er super godt. Og jeg ville måske snuppe noget gevinst der. Jeg havde nok også solgt ud af Rockwool. Og DS Norden. Så de her tank vil jeg tage noget gevinst af måske 10k, og så gået mere kontant, fordi vi er nu i en periode, hvor jeg tror, det kan få nogle fald. Og når, normalt er det sådan, når markedet falder, jamen så er det stort set 70-80% af alle aktier får nogle fald. Du kan være heldig at finde nogle gode steder at være, men det er bare så svært at ramme helt præcist, hvis markedet får nogle fald. Så jeg vil måske begynde at reducere lidt her, i nuværende niveau, og så lige afvente næste måned. Og bare for at have nogle kontanter på siden til at samle op. Så har man kontanter til at samle op, hvis det får nogle tasker her næste måned, ja. Så, ja. Men Lars Svendsen har vi altså i 367. Yes. Og Lars Persson har vi i, hvad det, du sagde, 277. Ja. Når du skimmer over Perssons portefølje, som jo er mere skandinavisk, er der så noget, der umiddelbart springer dig i øjnene her, eller er det nogle aktier, du tænker, dem kender jeg ikke? Ja, altså det er jo mange svenske aktier, han har. Ja. Han har lige Ambo, som allerede er faldet en del. Der skal måske bruge lidt mere tid, for jeg har ikke lige kigget ind på de forskellige aktier, som han har. Det får du lov til. Ambo, var det en aktie, du var med på i de glade dage, Christoffer Wold? Nej, den minder en lille smule dengang. Og om, jeg ved ikke, man kan jo ikke sammenligne det helt, men teknisk set kan du, at DSV er jo også stedet meget, meget kraftigt nu uafbrudt. Og det gjorde Ambo også, den gik jo fra en kurs 50 op i omkring 200-300, og det var helt voldsomme stigninger. Og nu ligger den i 100 kroner for noget ordentligt task. Og det er jo det, at jeg hopper aldrig med på vognen, når noget der er gået så kraftigt op. Ligesom Beyond Meat, altså det er også noget, der bare er gået eksploderet op, og jeg vil aldrig hoppe på sådan noget. Det kan godt være, at du kan være heldig at få noget momentum op af. Jeg har før i tiden prøvet det her strategi, hvor jeg hopper med på momentumvognen. Kortsigtet er det fint, fordi du kan være heldig at få nogle procenter på en kort bane, men lige pludselig så knækker kurven, og når den kurve knækker, så går det altså meget, meget hurtigt ned. Så jeg prøvede før at lave nogle fiktive porteføljer, hvor jeg fulgte momentumstrategier. Og det gav rigtig god gevinst på 1-2-3 uger eller 5 uger. Men så lige pludselig så gik der en dag, hvor der kom en nyhed, og så vum, så snuppede de sidste 3 måneder stigninger på en dag. Og så var det ligesom... Det var irriterende. Så nej, jeg holder mig helst væk på noget, der er stedet 100-200%. Det, for mig er det teknisk set for risikofyldt at købe. Og Ambu, der er altså ikke rigtig helt at komme igen og rejse efter, at Lars Marker, der er som rent direktør, blev smidt på porten. Christoffer Wold, du er med mig hele denne her uge. Mm. Du er teknisk trader. Man kan følge dig på Twitter, ja. Hvor du hedder Squee. S-Q-W-E-E. Ja. Og så er du faktisk også det, man kalder copy trader på NP Investor, ja. Hvor man kan følge dig. Der har du været i gang siden marts. Ja. I din private portefølje, der var du op med, var det 50% ja. År til dato. Det ja. Går knap så godt på din NP-investor. Ja, og det er fordi, at jeg startede, som sagt, de bedste måneder på året, jamen det var starten af 2019, hvor markedet var helt nede i hullet, og så steg det så voldsomt fra januar til marts måned. Samtidig med det, så har der været mindre aktier, små aktier, hvor jeg har haft sådan nogle som Aurora, Cannabis, Hive, Blockchain, nogle lidt mindre aktier, som er steget rigtig godt, og de steg i starten af året. Siden da, jamen, så har der ikke rigtig været noget, som har været super godt. Jeg har gået op fra, jeg tror, jeg var nede -30%, hvor det gik skidt, men gik næsten op i 5%, efter jeg havde Eldorado, en guldaktie. Mm. Så der har ikke været rigtig noget rigtig godt her seneste 2-3 måneder, og large cap har jeg haft noget Teva, hvor jeg har måttet tage et lille tab, hvor den købte i 17 og gik ned i 15. Så det har været sådan meget, large cap har ikke været det bedste. Det har været small cap aktier for mig, der har været det bedste i år. Og du har kun været i gang siden marts, når det er på NP Investor. Ja. Vi er i gang igen i morgen. Christoffer, du er her, og det bliver så sammen med Michael Friis, undskyld, fra Emilie Brandt. Og vi skal selvfølgelig samle op på Apple, der kommer med regnskab senere i dag. Og så har vi optaget til fedtmøde i morgen. Vi høres ved. Fortsat rigtig god dag.